nalingi sete wa bola ne tuwa mobe osikone bambuke okaka babuso bele ba otu kwa lisa ne ba esoka nani wase madoko mabusa o na usa ne tewa na bola ne tuwa mobe osikone bambuke okaka babuso bele ba otu kwa lisa ne ba esoka nani wase madoko mabusa o Olana na sontane na olingi, na diwase manoko babu.